av dig den där landet. Nee, dat is geen probleem. Dat is juist leuk. Ja. Nee, maar dat geeft niks. Als die Lize maar een beetje appearance hebben. Ja. Oké, spreken we dat af voor volgende week? Goed, top. Ja, fantastisch. Dag hoor, dag. Hé, hey, ben je naam even kwijt? Hoe is het? Hé, Pietje. Pietje. daar zat ik gisteren mee te praten en die vertelde me net over een zo'n shoot die ze gehad hadden op zo'n Caribisch eiland. Oh ja. Waar is ze naartoe gegaan met zo'n zwaan om daar te filmen. Oh ja. En het was een hele gekke huis geworden, een hele dolle boel. Want die zwaan, die zat ze mee in het zwembad en dat is waarschijnlijk flink pina colada of wat ze zitten drinken. Dus die zwaan die laat zich dus elke keer als een bommetje in dat zwembad vallen. Ja. Snap je? Helemaal te gek. En die jat op een bepaald moment de waterskies. En die gaat... voor jullie voor het Zurich, die heb ik klaar laten leggen. Ja. Er was helemaal geen rokersplaats meer te krijgen, dus nou gaan jullie via Frankfurt. Maar vanaf Frankfurt kan je dan alleen maar over Madrid heen. Daar moet je dan 2 uur wachten, maar dat schijnt wel in die lounge ergens hier aan te zijn. Dan ga je terug, dan heb je alleen nog het stukje tussen Perpignan en Nice, waar je dan echt niet mag roken. Maar dan ga je wel in 1 keer door van Nice naar Zurich. En dan ben je daar om 8 uur en dat is 2 uur tijdsverschil. En dan heb je eigenlijk nog 1 uur langer gerookt dan je in werkelijkheid had. En er gaat geen bus tussen Nice en Perpignan? Zet mij weer uit, Frits. Meestelijke shoot gaan, jongens. Ja, het is fantastisch geworden, hoor. Want daar in Wales, daar bij dat kopje bij St. David's Head, ja. Daar regent het de hele tijd. Maar die komen op een gegeven moment komen er allemaal van die zonnestralen. Jesus, Jesus as a child, but I saw once more than I should have. For Venus as Venus as a man, I saw in my own eyes, and I saw muses kicking Apollo the god. King Apollon is almost dead now. Muses got free, they're on the loose. They're on the loose. Loses on the loose. And then I saw much more than her. She was Apollo itself in the shape of a woman. Apollo itself playing up in the shape. And proud of really vain, try to steal her glow. Convex soul, Apollo in her shape is Apollo. Not even a muse, dildo is Apollo. You are. Follow you. I follow you. plus. Okay. I'll take it. How are you, John Epp? I remember that I streamed, your self into the World Wide Web. Béatitude, touchant du doigt le respiration qui fait te voir passer, la respiration que te donne le temps de apprécier la vie, vraiment la vie. c'était la peur sur la ville, sur la civilisation. Depuis un temps, you're on the progress. Oh, on the pre-assembly, on your arrest. The band. Oh, on the tree up. Make a statement right here. Right now, right. C'était le temps d'avant Covid. You're gonna be alone. I'm a kid. On avait Ninja. Continuez à on faire plus de ouais. On à ce Ninja. Moment-là, ouais. À ce moment, on avait des amis. Heureusement, à ce moment-là, précis, heureusement. On avait des amis. About the cherry, about the apple, about the cherry. enveloppe. push. Merci à toi.